الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سورة طه مکی صورت تے پس دا صورت مریم نا ام پا نزول کے ام پا دے ترتیب کے ربط امخ کے صورت نو سردا دے سورہ کہاب او مریم دوارو کے توحید ثابت شو پا دفع دا شبہاتو سورہ کعب کی سلور شبہات دا صحابی کعب و دا نبی علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام و ذو القرنین او سورت مریم کی دشبگو انبیاء اغدو تفصیلی و زکریہ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام او سلور جمالنو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام دا ټول لس شو کله چې مسله ثابت شو په دفعې د دې لس شو بهاتو په سورۃ طه کې وی دا ورسوې او دویم دا چې مخکې د انبیاء او ذکر شو سورۃ مریم کې مدې سورۃ کې بیا د موسی علیہ السلام او د آدم علیہ السلام ذکر کی او دریم دا چې د انبیاء او خلاصې ذکر کړی وي ذات تعالی او آیت الرحمن خرو سجدا و بکیا دلته سجدا د آدم ذکر کړه سلورم دا چې دواړه سورتونه افتتاح او اختتام یو شانتی وو سورې مریم یې ختم کو په تعریف د قران پنو اسرناو بلسانیکا نو توه شروع کو په تعریف د قران چې لا تذکرۃ لمن یخشا پنځم دا چې اخر د سورۃ مریم کې وی سید اللهم الرحمن ودن چې الله او مؤمنانو زړونو کې محبت پیدا کی یا د خپل طرف نه سورۃ طه کې بعد موسی علیہ السلام په باب کې وی چې والقیت علیک محبتا منی ماده فرعون او دغه د بیبی په زړه کې ستا محبت ورځو شپږم دا اقوام مهلکه ذکر کړی او کما لکنا قبلهم من قرن اخری آیات کې وی نتواحا کی مثال ذکر کی دی فرعونیان التیم ویلیو لیم لکون الشفاعتا ستاسیات کی او دلت با اموی تواحا پاخر کی چیوم از اللہ تنفع الشفاعتو 109 کی ابتداء سورۃ مریم کی ویلیو ذکر رحمت ربک عبدو زکریہ ذکر دے بدلتے ہم قرآن تا تذکرہ ہوئی چیلا تذکرہ تلی من یخشا حلتے ہم دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کی ویلیو ونا دیناو من جانبی تور الایمن فتوحا کی وم اوی پاول کی چیزنا داہ ربه بالواد المقدس توان سورت مریم کی امر پیغمبر تا اسماعیل علیہ السلام پا حق کی ویلو چو وکانا یامر اہلو بالصلاة اسر توحا کی و امر کی پیغمبر تا جوامر اہلک بالصلاة وستبر علیہ لا نسألوك رزقا ده سورت دو دعوی دی یو دعوی توحید دا و بل دعوی تشجیع دا ترغیب تبلیغ چنا مسئلہ و رسو ایڈیر پا جرعت سرا ناغی تویلیشی تشجیع دوانو متعلق با آیاتو ناراضی آیات التوحید او آیات التشجیع اریو دو پارش پکش پک آیاتو ناراضی آیات التوحید اول پاتم آیات کی الله لا اله الا هو لو الاسماء الحسنى اذم سوره لسم ايات كي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني اذم 50 کی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اوسلورم یوکم نبی کی نواسی افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا او پینزم اتنوی کی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شئن علما اشپگم 114 کی اخر وتعالی اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیو تا آیات التوحید دی یوی دعوی شپگ او دویم دعوی چه تشجیع دا اگر ذکر کلی پا دویم آیات کی چه الا تذکرتا لمن یخشا دا قرآن تذکرہ دا دید پار نازل شوی چه خلق و تورسول شوی دویم ذکر کلیو نحم کی تتحجیع دپارا حلتاک حدیث موسیٰ علیہ السلام جرعت او شجاعت یاد کا دویم ذکر کلیو 70 او یا نمبر کی تساہران و حال گورا حلقی السحرت و سجدان مقابلی لراغلیو ملا دا بسجدہ پریوات سلورم ورپسی 72 فرعون تجواب قیلن نو سرک علا ما جانا من البینات والذی فطرنا فقض ما انتقاد او بینزم نه نوی کے یو کمسل کذالک نقص علیک من انبائی ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا اوش بگم یوسل پین لسم کې آدم علیہ السلام واقعا فلقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ندو دعوی سورة توحا یو پلا توحید بیانی او بل پلا تحجیع و ترغیب چدا ورسا ورسا سورة کی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او سورة دوئی سیر اول ایسا دو ایو سل پین لسم پوری و ادو ایمد آگینا تراخیرا دی اول ایسا کی تسلی دا پواقیا دا موسیٰ علیہ السلام او ترغیب دی او تشجیع دا چې جرأت داسې په کار دی لکه موسی علیه السلام چې کړو داغه د واقعیا تفصیل اځوم یې سکه وی چې نسیان نظام ساته لکه آدم علیه السلام نه چې شویو صورت ممتاز دی په دې تشجیع سره آیات التوحید او آیات التشجیع سره او په واقعات ذکر د سامری د اصحاب العجل او دغا سیپ واقعی دا آدم علیہ السلام سرا چی دے دل تا ذکر کری دا تا دی حکمت تپارا چی نسیان نظام ساتے تحذیر دا نسیان نا بسم اللہ الرحمن الرحیم طواہا اللہ پوئی گی پمانا دا دی او یا اشاره ده بعضی لغاتو کې چې یا رجل غی جواز کوي په لجبه کې په لغت د عقل یا رجل وی پیغمبر ته आवाज کوي ما انزلنا علیک القرآن لتشقى مونگ ندی نازل کرے تاوان دی قرآن چتا مشاقت کراشی نزولی دا دید پار نو شوی چتا مشاقت کی پریوزی الا تذکرتن صرف دا دید پارا چدا قرآن یو عبرت شی و نصیحت ناما لمن یخشا چا دا پارا چی یریگی دا اللہ نا نو چه نو نازل شوی مشاقت ده پارن ده مشاقت پاکی ولی راغی داوی لازم ده ده سرداسی نو دنیا عادتم پا ده روان چه کم شیر دیر قیمتی و عمدی اگه پا حاصل اولو که مشکلات و محنت ہی گنا از ده عمر قیمتی و نفیس بل شیخ و نشتا مبشقت با سرخام خائی ذکر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ قل کلام کیویلی و هر کی عاشق شد اگر چه نازنین عالم است نازکی کے راست آید و بارم باید کشید سوک چی پا اللہ مین شو نازکی پکار ناراضی بار بار آگاگی یوسف علیہ السلام سمر نازکو چی نبی علیہ السلام یہ مقام کی صفت کئی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم لار عزت مند و نکے عزت مند و کرنی کے عزت مند اوانی ازبین کل کوئی کے ناس دے آکل دمیسر بجیل کی پروت دے ابراہیم علیہ السلام سمر نازکو اوانی ازبین لیکن دن امرود پور کی پروت دے یونس علیہ السلام سمر نیازبینو دمائی پخیٹا کے پروت دے دا ودی مسئلے سر لازم خبری دی کنا لتشقا و سرشتے نازل شوی دی دی پارن دی خدا و سرشتا مگر دای و عبرت دی دی پار دا وچا چیری دا اللہ نام تعریف دا قرآن تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا تذکرہ معنا کئی بدل لداغی نازل کل شوی طرف دا غزات ناچ پیدا کلی رزمکا عثمان نوچت الرحمنو علی العرش استوان رحمن ذات تے فعرش باندی برابر او پارش باندی مدبر استوا چې د الله د شان سره څنګه لایق ده هغه استوا ته مراد ده چې امام مالک رحمت الله علیه تاسو ته د استوا په حق کې هغه وی چل استوا او معلوم وكيفيته مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب استواء خپل لغوي معنا خو معلومه ده برابر والی طويل شي لیکن کیفیت یې موږ ته نه معلوم چې د الله استواء عرش باندې څنګه ده او سوال کول د دین بدعت ته متشابهات دي کنه ایمان راوړل په دې باندې واجب دي تعویل ته ضرورت نشته چې بعضو خلکو کړي چې استوا معنا استولا غلبا ځکه علامه ابن قیم په دې یو ځای کې رد کړل دي بدائع الفوائد کی چه ده دی خدا سی مثال شو چه بنی اسرائیلم حقا قول ده اللہ کی یو حرف پیدا کو چه حبتن حنتوتن حتوتن بزی حنتوتن چلو سروش تاس ام پی استوا کی یو حرف پیدا کی استولا تاسم بنی اسرائیل بشان شوئے نواردے کی چرازی دیدا مطلبی تو متشابہات تو نہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَامِ خاص اللہ لرضی اوز چپ آسمانو کی دی او اوز چپ آسمکا کی دی او اغا چپ امیند دوارو کی دی او اغا چلان دی دی خوری او دزمکی ندی امام راضی ہوئی اتران ندی اتراب ندی اغلام دا خورا ومیزمکی دلان دی ما تحت سبع الارضین اغام دا اللہ پہ اختیار کی دا حدیث کی دغرا غلیو ترمیزی چه لو ان الحبل القیا الى الارض که یو رسی دی زمکی تزوڑن دشی لوقعا علاللہ فا اللہ بوردی مطلب سو چکار پلد زینو اللہ دی اللہ وجود دیر دے کی لوقعا علاللہ دیکھ رد دی پا قول باندی دی اندوانو کتاب کی چراغلی زمکی لاندی مئی دی مئی لاندی غوئی دی غوئی لاندی ملغلر دا دوی تسلسل جوڑ کرے نو رد کی پا دی کچی نا دا دا اللہ اختیار اسمانونا زمکی ٹول دا پا اختیار کی غوئی پا گنشتا اس بات دا علم کی وین تجہر بالقولی کچری تور آواز راو باسی پا خبر باندی فینو یعلم السر را نبیشک اللہ پوئی گی پا آغا خبر آچی پا خلی کئی خوچپا پا اخپا او پا آغا خبر آچی پا زلکی وی یو دا معنی دا دویم یعلم السر را آغا خبر آچی زلکی راغلی و اخفا و خبره چې زلکی لعنی راغلی نوم په لا پوی الله لا اله الا هو الله ذات چې نشته ول حاجت روا او کارساز مگر صرف الله دې له الاسماء الحسنا خاص الله لرضی نمونه او صفاتنا خاصه فدعوه بها اعراب کې تیر شو جب دیو اللہ تا آواز کہے نو ذات یاو دے نمونے ڈیر دی تعبیرات ڈیر دی و معبر یاو دے دا تمہید و عطو ہے اتنو کے دیکھئے دو قرآن تعریف او دا توحید اس بات کو دو صفتنو یو قدرت او بل علم دے ماول واقعہ ذکر کی دو موسیٰ علیہ السلام تفصیلا او دو پارا تشجیع نبی علیہ السلام تا چنا مسئلہ دا سی ورسوا لکا اگر چی سنگ رسولیو پا کم محنت و مشقت سرا وحل اتاک حدیث موسیٰ و یقینا حل پا مانا دا خط سرا دے لکا استفہام نشتا یقیناً راغلی تا تا بیان موسیٰ علیہ السلام نو قرآن یہ کلد یو زینہ شروع کی کلد بل زینہ صرف سور قصص کے دے ابتدان شروع کردوا چن وحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہم موسیٰ علیہ السلام پیدا شنمونگے مورتا ہوئی چدل خواہر کوا او دی ابتدان شو انور چې کم دے کر آغستی دن دو کوئی تور نا دلتاو مغسی دا کلا چویلی دا وورا فقال لی اہلیم کسوم نویخ پل اہل تا کور والتا چکین انیان استنارن بیشک ماولی دا وور لعلیاتی کم منا بخبس شاید چرا شمتاستا دا دی وورنا پل انبی سران چزان توت کین دلکم تستلون بیا راضی قصص کې نمل کې زګړیر مشکلاتو کې راګیرو سرزیوم وا لارم رو کشوی وا او د ماشوم د پیدا کې دوم سو کیسو موسی علی السلام په دې مشکلاتو کې راګیر او کله چې لاړ او ول تو توحي شو او بل سو ته ملاو شو چې لا ګراوند تلیګم بیا واپس نه راغلی بس واړی بیا تلی پلار کړه او تلی په مخه باندې دې تنه دي کتلی دا د مسلې شان ده چې دا مسله کله چې راشي دا غنه دنیایي راشي هر څه دی پاتې شي او اجدو علی النار هدام یا با امم ما دی اور سرا سوک چلار را توخی هدن یعنی هدایت والا ذل هدایتی فلما تا کل چراغ را اور تا نو دیا او ازکلیشو یا موسیٰ اچراغ نوور خنو کنا ونو او داغین رانا خطا دوی کارسی خودوس زما ضرورت تے جی سانگی تبیل اسکو ناغاو پر رستو تلاو چی دیبت رستو شاغاو بیارالا ادی کی آوازو شو اگر آواز کی دیر اتمینانو اور دیر تقویتو موسیٰ علیہ السلام ناغیر اتنی ختم شو انی انا ربکا فخلعن علیکا بیشک از دوست عربیم نو باسا خپل پاپوشو زگاری کوی پلیتیو تکچا سرمنی نجوڑو سرمن خوال پاکشی چپا رنگ و لورکی او غزمکا پاکا و مقدسا و نو اللہ اوتاوی چی دادری کا دا د غزمو کې د خصوصیت د وژنه ورنه اوس خو جواز شته دی په موضوع کې خلق مونږ کوي کنه اثرمند کنه خدا خاص دا غزه چې وردا غډي را پاکوا الله تعالی چې او بددي احترام شي او بل دا چې ستا قدمونه باندې زمو کې سره ولګي نو برکت به حاصل شي انك بالواد المقدس تو زکات ته په داس یو ډاګ باندې چې ډیره پاک ده او د برکت نټک صوفیان دې کې تحریف کوي هغه وی د نعلین نمرات سدي دنیا ده مخلوق دې مخلوق پری ده ګټ کې کینا فخلان علیک قرآنوی مخلوق تلال شا خبر اور سوا حدید آگئی پاکس باندی کار دی فا انا اخترتو کان او تما غرق لی پتول مخلوقات کی دی خپل پیغام دی پارا انبیاء و شانتو گورا چلے غرق کی نو آگا گنانگار نی کنا آگا کی ظلم نی آگا کی گناہ نی کنا ما غره کړه موسی علیہ السلام د خپل پیغام د پاره فاستمل ما یوحان وکید ډیر په غور هغه مسلې ته چې تا توه کول شي هغه دا مسله ده چې سورۃ مریم کې هم بیان شو او سورۃ کهف کې هم بیان شو په دې طرز باندې چې اصحاب کهف کارساز نه دي انبیاء کارساز نزیز القرنین کارساز نو او صورت مریم کیوں چه عیسیٰ و مریم کارساز نو سوک کارساز دے اننی ان اللہ لا الہ الا انا بے شک ازو دا خبری چکو ما وینی خونا زو اللہ ام تنشتے والحاجت روام گرزیم فعبدنیم نظمہ بندگی کوان لائق دے عبادت زین وکر خواب فاقیم الصلاة لی ذکری او بندگے کی بہترین عبادت صدی ادراو منزل رام لی ذکری زما دے یادولو دا پارا یو مانا دادا چیز آفت شوئے دے مفعول تا لذکر کا ای آیا تو چی ما یاد ہے نواقیم الصلاة لتذکرانی چی ما یاد کی زکر زب مانزو سر لیر خیادے گا اذن دام وی چفائل تشی لذکری ایاکا چزد یاد کما فذکرنی اذکرکم تم آیات کی نزبت یاد کم او دویم دا فقهاو مانا دا اغیوی لذکری کلچ یاد شدتا نمونز کوا اقیم الصلاة لذکری مندن قضا شوی دا اغی وقت نشتا و چه کلا تا یاد شو نمونز کوا متا ذکرتا فسولی لکه سنگ جی کهف کی تیر شو وذکر ربک اذا نسیتا ان الساعت آتیت بیشکا قیامت راتلون کے دے دا ټول لاغی دا پار تیارے دے دا والتا پکار رازی اکادو اخفیہا یو مانا دیرا نیز دیدا چیزی اخکارکما زکو سو تلگی روزی دینو خوا نیز دیدا چیزی اخکارکم اخفا دا ازدادو ندی مانا دا خفا امراضی مانا دا اظہار سر امراضی لتجزا کل نفس مما تسعى چې بدلور کړی شي هر نفس تا دا غي عمل چې کړی دی اذن ډیر مبالغې دی و جنوي اکادو نزدې ده چې زه اخفيها نزدې وا چې ما پټ کړی وي چاته مې نوم نه وسته د قیامت دا نوم به ما چاته نه وسته دومره دا غي علم چاته نشته نو نوم خو خلق او تواغسته شي لیکن هغه قیامت چې وته وي هغه چاته نه معلومه زه معنا د اکادو کوي اوریدو دا زما اراده ده چې دا ما پټ کړې چاته نه ښکار کو فلا يسدنك عن عمل لا يؤمن بها من نكي تالران تدي قيامتنا اغا سوك چه يقين نكي پده بانده سوك وي ضمير مانزه تراجه دن فلا يسدنك عن عمل مانزه نه سوك من نكي تدي مسئله نه سوك من نكي الله ده خير كي خلق با کوشش کئی خطبا نمانی کئی گی اگا سوک چی یقین نکی پدی بانده و روان شوی پخپل خواهش پسی اولی کچری منی کلنو فتر دا حلاک بشیم دا مسئلی تا و دعوی تا اشاره دخان چو دی مسئلی رسول لازم و واجب نمعجزات ولور کئی وما تلک بیمینک یا موسی دا سدیستا پخیلاس کی اے موسی علیہ السلام اللہ خبر دے تب اس کی مطلب امدغا دے چی موسی علیہ السلام دا خپلی ہمسانا ندے خبر چی گورا دے نمار جوڑی گی اچھے غطس معلومات نخواغے ورطا ہوئے و جکم اللہ رب العزت پاگئی که اخکار کول ناوت نو معلوم کرنا قالهی عصو آیا اوی موسیٰ علیہ السلام دا زماخ پل امسا دا اتوکو علیہا زو تکیا لگم پدی باندی چکل استرشم گڑی سرولی دا مدین پا میرا کی کنا اگئی که خناستا نی فاوش بها علا غنمی یورا سندم پدی سرا پلو گڑو تا پانی ولی فیا ماری بوخران او زمان دی پار پدی که نوریم دیر فیدی دی و پاگی باند دیر وقت لگی او وقت نشتا چیغز بیانو مکنا زگا ضرورت خوست دا دعوت تی دا مسئلی دی کنا ناغوی مفسرینو بیان کړی یو داده چه ازا قصر الرشا الى بیرن چر توبر و باسما و رسای لندی نوصلتو بها دوتوا چوما فیضوا سوابنی حر شمسی اول کلی چه دنور نتنگ شم ده گرمینا نو ازلو بها دا خاکم و سادر پواچوم نصورشی واتفعو بها البهائم زنده سرم پی دزان نشرم وزعو علا عاتقی او پوگه کی دمانو چس سامانی نعوات از ولنکم وقاتلو بها السبا لیگانو شرمخانو سر بجنگ کوم کنا میمون ابن مهران وی چن العصا سنت الانبیاء همساد انبیاء سنت تے فعلامت المؤمن از مومن مسلمان علامت حسن بصری پدی کے شپک سنت تی خصال سنت للانبیاء انبیاء و سنت تی وزینت الصلحاء دنیکان و خلق و زینت تی خائص دی و صلاح علی الاعداء اچی امساد سرنی و دشمن بایدن رڈا کئی فصلہ رکا نفا وعون للضعفاء وكمزور خلق کو نشی گر دے دے پدی باندې گرځی کنا وغم المنافقین منافقان چی وینین نو غم وسره پیدا کی وزیاده فی الطعام داس نور کله وی چی شیطان وینین نو تختی تینا کاغ انسی و کاغ جنی کنا حجاج ابن یوسف پچکر تلیونی و بانده چیولی دو تبوسی تنکو چمین این اقبل تاکم دین رالی ملما اوی من البادیت دی بانده نرالی و ما فی یدی کا تا لس کی دیس دی قال عصوائے دا زمام سارا وی دا سکے وی ارکو زحال سولاتی چمونس کوما نو سترہ تی جوڑکم سترہ مخیط ای خاکم نو سنت اداشی و اسیبو بی ان نهرا کنیر راشی داولکم نو اچت ادانگم آپ توپو آم و تومنونی من العصر او جدارا سرائی نو ٹکر نوام وردی گمنا و القی علیا کسائی و سادر پواجم فیقینی من الحر دگر میں نبی بچ کی گم او دا سی چرتلر زمن پدی باندی پل سامانو تلما و تیواچم نو دغسی کچرت چاہتا آواز کومنو وروٹا کوم پدی مزر راشی واتقی بے عقور الکلاوی او دی کسڈب اس پون پی زانم بچ کوم و تنوب عن الرمح و تویان از نیزی پزی باندی امکار کئی ورثتها من ابي دایمات دپلار نه پاتې شوې ده و اورثها لي ولدي ادا به خپل زیل ساتما فاوش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى دا دغه نور مقاصد ذکر کول موسی عليه السلام خبره وکړه الله سره قال القها يا موسى ویلا چې ورځوا موسی علیہ السلام دام ساو ورځو دیږي کوم صفات ته هوتا ذکر نکو فالقا وی ورذو لا فیزا یحیت تسع نصفا مارو چې منډی والی قال خذها ولا تخف ویلا چونی صح په لمساو یریګما په لمسانه یریګ سنعید آسیرت الاولا منگ بوا پس کو دیتا شکل لنبنے ریو دا معجزہ دستا فرعون تضی دویم وزمم یدک الى جناحکا او جخ کا اخپل لاسو دخپل ترخ سرا تخرج بیضا من غیر سوئن بیا اوباسا تک سپین بغیر دسو مرضنا آیتاً اخران دا بلا معجزہ لنوریک من آیاتنا الکبران دا خو ذریعہ دا لوی لوی نور و معجزو تا چو خیم تا تا دا غفلو قدرتنو لویونا حسدی فرعون بغر کی گیا دریاب کے ولاری جوڑی گئے لوئے گئے اذهب الى فرعون انہو توغام زا لارش فرعون تا زکاد سرکشی کلی دا اکفر و شرک خو سکے خوصی تغیان کی راغلی دا فساد کی پا ملک کی موسیٰ علیہ السلام تا حکم ملاو شو ادا ډیر مشکل کار دی په دنیا کې دعوت موسی علیہ السلام سوال کوي د الله نه یو سوال نه سو سوال چې الله زما ضرورتونه دي زما حاجتونه دي قال رب اشرح لي صدري هو موسی علیہ السلام زما رب کلاو کې زما سینا چې تنګي کم نه غوسه کې کم نه تکدی کار کې خو صبر پکار وي سرلی امر یو آسان کې ما ته ادا کار د دین زما او د دعوت زما وحل العقدۃ من لسانی او پران زیغه غټه زما د جبینا چې جمع مې چلیږي ان خلینا ان خط نوا واسه خوف و سره چې ورګه یبقو قولی چی پوئیگی زما پا خبر بانده و جعلی وزیرم من اہلی او مرگره که زما سرا امدادی دخپلی کورنینا یواز خوڑی رکران او یواز هیچ چا داسی دعوت ندیور کرده دو امتن و سرئی که نبی علیہ السلام نو ابو بکر ور سره مرګره او هغه په مقام معظمه کې ډېر مخاورز او معزز او داغه په وجه ډېر خلکو اسلام قبول کړ نو ما سره د خپل کورانه نه په دې کار کې مرګره کسو کو امدادي هارون هارون علیہ السلام یادو ما اخیش دود بی ازریم زمارور دی نمضبوط کا پدس رملا زمان ظاہری اسباب تی کنا پرور بایند سلیم لیا مضبوط ای کنا ازریمانا زوحری واشرکو بی امریم او دیو ما سر شریک کا پدی امر دنبوت کی کینو سب بحق کسیرن دید پارا چستا تسبیح بیان کڑی رن در طول مطالباتو مطلب سدے اصد پارا سوال کم که نصب بحق کسی رن سشتا شان بیان کو استا تسبیح او استا دا ذات پاکی بیان کو خلقو تا چید دا هر قسم شریک نپاکی ونذکرک کسی رن اوستا نموچت کو په دنیا کې بیانو کوستا ډیر ډیر مجاهد وی لا یکونو ذکر اللہ کثیرن حتی اذکرہو قائمن وقائدن ومستجعن چی پا ہر حالت کی بیان ہے ہر حالت کی یاد ہے نزید ذکر کثیر ہوئی کو اولاری ہو کناستی ہو کمستجعن پڑھ رہی دا ذکر کثیر ہو چی پا اس وقت کے چی نبی علیہ السلام امیلیو ہر بندہ تھا چی تبال بخت ورے خوش قسمت ہوئے چته دنیا نو رخصتی کې واستاجبه د الله په ذکر باندې لمدای د ډیرو چت مقام انک کنت بنا بصیر بشکته خاص په مونږ باندې لیدونکو قال قد اوتیت سؤلک یا موسی ویل چې یقینا درکلی شته تا چې کتا کوم سوالونه کړیو اے موسی علی السلام سؤل په معنی د مسؤل ستا مسئول چې څومره در کړیش قبول کړیش اور پسې تاکید لپاره بیان کړي چې دا داسې قبول شو چې دا هرڅه دي د دې نمخ کې ماستا ډېر مطالبات قبول کړي او انزور کړي لقد مننا عليك مره اخرى یقینا موږ احسان کړی پتا باندې یو بل زل مخکې د دینه اذا وحینا الی امک ما یوحا کله چې موږ فضل کې وو ورزو لا مور ستاته یا په ویخا یا په خوب کې هغه چې وحی و تکړی شوی و ان یقذفیه چې ورزوا دی موسی علی السلام لره فی التابوت په یو صندوق کې اقذفا بابی فعل اقذفا فرزول امر تن راضی اقذف مذکر تی دغه سے راضی اقذف او مؤنث تن راضی اقذفی وقال الذي اشترى من مصر لامراته اكرمي اواشي ازمیر راجی موسی علیہ السلام تا دی واچو په یو صندوق کې فقذ فيه او بیا ور زوا صندوق په لیم می پدریاب کې فلیل قهلیم وبالساحل نور دریاب پویږي او بغور دیدل انا دریا پغاڑا غاڑا نو یا اخوزهو عدو اللی و عدو اللہ در دید پارا چونی سی واخلی دل انا چه زماو دشمن دے و ددوم دشمن دے دریا پتے امر کردے چه فل یلقه الیمو دا دریاب دی دا موسی علیہ السلام غرضی غره په غاړه باندې خدای جواب دی یا اخذ کو جواخ لذی لرا نو بس دریاب کو الله او تامر کړو نو سندګي غاړه تکاو دو فرعون په بنگله ورغه ناغي روچت کو د فرعون چې کومه بيبيوا حضرت آسیه وي بني اسرائيل قوم نو وسوږي هغه راوچت کو چې وی کاته وته نو بس مينې او سره پیدا شو قدرتي بیا چې فرعون ولیدنو دا غو سره هم پیدا شو فالقيت عليك محبتا مني او ما ورزو له پتا باندې محبت د خپل طرف نه اپزړه د آسیا کې ستا محبت مې د غي پزړونو کې وغورځاو کړه سيجعل لهم الرحمن ودن الله دا ځکه یې کنا چې حق پرستی او مؤمنانی او موحدینی الله د خلقو بزرونو کې داغي محبت وردی او غي نه خبر چې څوک وسره ملاویږي نو بس ته وای جوړ د سره ماس خې سرولې تپو سنا او یې سړیا انا شنا وای دا وجدای چې داغو پزړو کې الله دې موحد محبت اچولې دا څه ده پارا لتربا ولتصنع چستا تربیت او کلیشیم او ستا پالنو کلیشی علی عینی زما پرو برو متشابهاتو نده عین زمرا محبت اولو وردو فرعون پزرکی ہوئی کنا چیغ بسو دینو آغسته فغیق باندی ناسی بیالا صبر نکووی نفر حلی بطو کار لاو بادشاہی لچ مخی بی موسیٰ علیہ السلام واغستو سخ محبت و لپڑکی واردو نکلی جی سندکی واردو لی دریاب تاو دریاب روان کردی دی موسیٰ علیہ السلام خور ورپسی دلری نرا روان دی او چې کله په بنگلې ور سم کو ځان نه وته استمشي اوختو کان کله چې روانه وا خورستا ابي اورله د فرعون کور ته فتقولو قالته موسی عليه السلام با چې اخوانه غستا چیرې زنانه و سینې ته اچو ناغست نو دی وته وی چما ته یو کور معلوم دی خو یې خور د موسی علی السلام هل ادلکم خبر کم تاسو علام یکفلو هغه چا باندې چې غیبه تربیت کی او غیبه حفاظت کی نو خبره جوړه شو سو کې موسی علی السلام مور راوستا او چې وای چې نو سینې غستا یا باغی سویلی چی دا استازی نده وینا تا ټول خلق ما لوار راولی بیو تاوی تا دا تربیت کوا دازه اغیوی زما کارو نده زما تا دا تا نشم که ناسته نواری کوا سر چی دیو تا پل کور پالی او تالی با دا پیران دا کور نخرچه درزی زکه غیر خپل اولاد په نوم باندې بیا غونې وکنه خا ما غي په لازم کړه نه لاداسي کارونه کوي فرجان کام واپس کړی ته اله امي کام ورستا تا شپه په کلام نو تیر شوی کای تقرعن هذه پارچي اخي سترګې د دې ولا تحزن او نغم جن کیږي دا خدا غد وړو کوالی حالو ما شموالی در رضاعت زمانه و رضیعو او سیغا ذکر کئی چکل بلوغ ترسی دلی دی دا موسیٰ علیہ السلام او کل فرعون کا رضی او کل خپل کور ترازی از بلوغ حد ترسی دلی دی نو مشکلات پی رازی او گرزید با دید پارا خبر بے کولا مسئلہ بے کولا ار چاہتا چکم دے عزت خبری دے انسانیت خبری وی دے احساناتو یوبل سرد اگر ٹول بد او فرعون با ام کل کلوی ددن رائی اغسط پڑی رکارونو کی وقتلت نفسا تا قتل کړو یو تن فنجینا کامن الغم نمونږ خلاص کړی د غم نه ګناه نو په غمو د سره فکر چیر دا خو فرعونیو او ما قتل کوم روز بدی زما کوشش کړي نمونږ تعالی المخذر کړ د مدین په طرف باندې د مصر د حدود نه ووتنو پفتن کا فتونا همغه امتحان نکړي پتا باندې امتحانونه ډېر د فرعون په کور کې بم کړل داسو شو چې دا فرعون تلاسو اچویا به سپېړ ورکړ چې هغه به حکم وکړي راولې دا چالو د چې لا لوی شي چې چل وکړي حضرت آسیہ سفارش کو چه قتل ویما قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا سورہ قصص کی وراشی دا خو زما استاد سترګو یخوالې وجنما ډیره فائدہ برا کې اپوزیسر به ونس بیا پاتې شو دغه سينور دغه هم فتونو کنه چې د خپل کور څنګه راووت نلای ما پتاوان ډیر امتحانات کړی فلبستا سنینا فی اهل مدینا نو تا وخت تر کې اوسو کاله په مدین والو کې لاس کاله دلتا شعیب علی السلام لګړیو سرول ثم جئت علی قدر یا موسی بیا راغلی د مدینا په یو اندازه باندې ای موسی علی السلام واستناتک لنفسی نو اسمه ته خوخ کړی د خپل ځان لپاره لنفسی د خپل دعوت لپاره او د خپل توحید لپاره دا کار د ناخلمه ادا بل څوک نشي کولی اذهب انت واخوک بآیاتی نزا تو او ستارور هارون علیہ السلام لال شه زما په دې معجزو سره ولا تنیا فی ذکری سستی باندې کوي زما په بیان کې دا مسله د سسته نه ده رستو کیږي بنا استری کیږي بنا فی ذکری زما په دعوت او په توحید کې اذهب الی فرعون زید والا فرعون تا انه توغا یقینا دو سرکشی کړی د دنیا کې فقولا له قولا لینا خو خبره کوي دا دواړه د فرعون سره خبره نرمه چې بزت کې رانشي چې خبره په صحیح لهجه کې بزت کې رانشي څه چل بوشي لعله يتذكر او يخشى شاید چې دې عبرت واخلي فوراً او یو یریږي درستو د پاره خشي رسو کوي دوال کارونه شو چلا ویلو زګا اوس نصیحت قبول نکو دعوت قبول نکو او نه يراله پزړ کې و جواب دای چې دواړه خبرې شوې ښا تذکرم شوې ده ځکه نمل کې براشي چې وجحدو بها واستقنتان بصوم دي خمن علی او چې د موسی علی السلام په حق ده خو په خلی انکار کاو او یې ریدل هوځ کاو چې دریاب راګیر کنو چې غې کړی کنه چې لا اله الا انت آمنت بی بنو اسرائیل که فیده ورکلا که ورنکلا خو آ خبر خوتاو رسیده کنه خان قول اللینن نرم خبرواتا کوئن حضرت اکرموی اے قولو لا اله الا اللہ دین نرم خبر بلشتی ابن کثیر ذکر کئی دیو طویلی او دغسی حضرتی قطع دوی چی دا اللہ دی مہربانی تو گورا چی دا سی سرکش انسان چې اغزان تا الہ ویلی دی دا اغا پا حق که اللہ پیغمبر تاوی چه نرم خبر آسر کون قول اللینن چه او بنده دا سی چه اغا خدای تا الہ وی چه تو زمان ربی تو زمان اللہی چه اغا سر با اللہ سمر نرمی مهربانی کئی چه دسر دمر مهربانی کئی کنا چه وری خبر آتا دیر خواگ خبر کوای آتا ادا سره زما ډیر خوښ دي هغه ځان ته خدای ویلې ودینه پته لګی کنه ها چې د فرعون غون دي سرکش او تواغی او باغی او غاوی هغه په حق کې الله وی چی ورته خبره واغسته خبري وره چې یو بندش پاره د الله په عبادت باندې پروت دی چې هغه سره وسوم مینه او محبت قول اللینن ستوی په دلایل سره خبره کوا په دلایل سره په مسله باندې دلایل پیش کوا د کائناتونه عقلی او نقلی هر قسم لکه ابن کثیر دو قول نقل کړی دی ابن ابي سلط سړی صحیح نه هو تفصیل یې کړی دی قول اللینن چې داسې وته وای فرعون ته فقولا له هل انت سويت هذه وته وای چې دا زما کته داسې جوړ کړی ده خوراورا بلا وتدن حتى استقلت كما هي چې می خونه نشته دي او داسې برقرار ده کتا داسې کړی دي وقولا له انت رفعت هذه او ایتتا چې فرعون د اسمان توچت کړی دي بلا عمد ارفق اذن بکبانیا چستنی وتا نشتا ته ډیر خمسری بیا وقولا له انت سويت واستها او دا ته وای چې دا تا د دې اسمان په مینس کې مین دی ولا برابر کړی دی هم ور کړی دی بیا دې پکې تنظیم کړی منیرن اذا ما جنو الليل هادیا یو نور دې پکې لګول دی او سپوږمېم چې کله شپه تیار کی نو هغه خلکو تر هنوای کی وقولا له من يخرج الشمس بكرتن اداوته وای چې څوک دې چې د انور راخیږي وختي سار فيصبح ما مست من الارض صافيا نو چې کوم زمکه ته ورسه د اولګي نو رڼا شي دا تازه سکړي وقولا له من ينبت الحب في السرا او ایو تا چې دا دانی سوب زرغونی په دې خاور کې فیصبح منه البقل يهتز ذرابيا چې دا غینه په دې زمکه سبزی مبزی پیدا شي او هوا په لګي او حرکت کوي زمکه ډک شي دا تازه سکړي ويخرج منه حبه في رؤوسه ابیا راوزی د دینه دانی داغي په سر کې جیبونه ولړکړي د دانونو ففي ذاک آیات لمن کان واعیا ذیکی د الله د وحدانیت دلیلونه دي چې څوک یادول شي او ذکول شي نو مسله په دلایل سره دې تقول لین وی ا قول لین نه چې او سړی د ځان قول لین جوړ کی هه کیو انا جی دا سينه ده کنه نه دلیل سره خبره قال او دعو ربنا يا رب زمونګه اننا نخافو مونږ یریګو ان يفرط علينا چې تلوار بو کې فرعون مونږ ته ولا سوا چی مخکې د بیان افراط تلوار طويل شي ان يعجل بالعقوبه او ان يتغى ایا وسرکشیو کې رستو د بیان کار به نشینو قال او الا لا تخافا مې ریګه اس نشي کولې اننی معکما بشکتا سره ما د مدد او د نصرت اسمع و ارام څنګه معیت د علم اورما او وینما فاتیاه راشه فرعون تا بقولا وای دوال ان رسول ربک مونږ دو پیغمبران یو استاد ربنا فارسل معنا بنی اسرائیل نفرید مونږ سره دا قوم خپل بنی اسرائیل ولا تعذبهم انور عذاب مور کوا ډیر سختۍ دې پته رکلی قد جینا کبیت من ربک یقیناً راغلیو تا تا پا معجزی سرا درفستانا و السلام علی من اتبع الهدا او بچ بشی دا عذاب ناغسو کو چتاب داریو کلد حق سلام مطلب سلامتیا چسو کوالی چیز دا اللہ دا عذابون نبچم نو اتبع الهدا اغه د هدایت تابعداریو کی کناخه ان قد اوحی الینا بشکم توحی کلی شوی دا ان العذاب علی من کذب و تولا چې بشک د الله عذاب با پاغه چا باندې چې دروغ جنې کو د الله پیغام یا د الله پیغمبر او مخې واړو د حقنا قال نوی فرعون په جواب کې فمر ربکما یا موسی خنو چې زه رب نیما نو څوک دې رب ستاسو اے موسی علیہ السلام قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ادم وی موسی علیہ السلام رب زمونږه غزاد ته چې ورکلې دې ار یوشیتا وجود ابیا و تعالی خود له د دنیا د ژوند کار انسان دی کار حیوان دی کار سوشي چي دی الله او ته د پیدائش نه پز هدایت عامه کړل خپل خوراکس کا ک تنظیم خپل رهائش تنظیم خپل دوست دشمن د ګرمه او د سرځه نظام ساتل د ارشیتا فطرتی هدایت کړل هدایت عامه او توي اذا فرعون سو کوئی دے دغاو دہریو نو دوی چې دا خلق پیدا کیږي پناکی پخپل بس د زمکه خریڑی دی پخپل راوزی د زمکه نه بیا سو وخت شینو پخپل خاوري شي سو کوئی دہریو اسو کوئی نه اللہ مانو چرس دوزے پزے رازی لیکن توحید نمانو پخپلے دعوی کولا شرک اوم کاؤ قال فما بال القرون الاولا اوی فرعون چرک لمسل دادا او حق دادے ادا نور باطل دی کنا نصد حال دا قوم نولم بنو اغی خودی مسلینا نو خبر ذیاقیدینا نو خبر نتو دا اغی پا حق کسو آئی چی دا کافران دی خلق و ترا پاسی کنا دے یو فریب دے من مکائی دے فرعون اولی دا باطل پرد دو دیر مکائی دی نیو پا کدال قال علم آئند ربی فی کتاب وی موسیٰ علیہ السلام مونگا دا مڑو سر خبری نکو علم داغی زما دا رب سر دے داغا پا کتاب کی داغی پا حال اللہ خبر دے مونگا نیو خبر داغی مونگا جو اندو تر آگلی لا اذل ربی ولا انسان نخطا کی گی رب زما انا داغی یری گی اگر ساغه سر ریکارد پروت بس اگر ذات تے دا اس موسیٰ علیہ السلام تقریر کئی عدیبا کے مداخلت کئی خوا خبر اروانی چلی دا باس او اگر خپل باس نپری او خو دلیل شروع کری ربنا اللذی آتوا کل شین نکن اللذی اغزات تے جعل لکم الارض مہدن چی جوڑ اکڑی دستاو دا پاردازمکا پشان دا فرش چار سکار پکینو لائق اگر دولی وصلک لکم فی آسبولن اجوڑ اکڑی دی پدی کلاری فانزل من السماء ایمان اور آوری دا اسمان نوبا فاخرجنا بی نرو باسو اللہوی منگ پدی باندی ازواجا من نبات شتا اگا جوڑے دو بوٹو دو گیا گانو گڑی وڑی مختلفی شتا گڑی وڑی کلو وران عامکم اللہوی لی چخورے اے خلقو سروے پدی که خپل ساروی دوار لمی رزق پیدا کرے ان فی ذلک لآیات لأولی النهی یقیناً پدی کائناتو کی چلا ذکر کرل ډیر نخ نشانه عبرتونه دي د بار د عقل مندو منا خلقناکم او دیم ویلی دی په اثبات د قیامت کې څنګه اثبات د توحید کوي نویلی دی چې دې زمکه نبی پیدا کړی تاسو وفیا نعیدکم په دې زمکه کې وام بیا واپس کوما ومنا نخرجکم تارتن اخرى او د دې زمکه نبی بیا او باسم تاسو بلزل ولي بدن د زمکه نه پیدا شوی دی بدن به د زمکه طبيعي ادا بدن و بیا تن راوزی یو روح دی هغه د زمکه نه دی هغه پاره خپل مستقر مقرر کړی دی مستقر الارواح چاگا بالتایی بدی دنیا کې و سر لگو اختیر کو دی بدن سر بیاتی نلار جی بیا قیامت شی نو بیا بولا راشی ادا دل تحال چی ذکر دا خود دی بدن ذکر کئی فلقد آرین آو آیاتنا کلا یقینا منگو خو فرعون تا اگا معجزی خپلی ورکړی شی موسی علیہ السلام ته ټول عمر ته نه هوا فکذبا و ابا نو یی وی چې دا دروغ دی او انکار وکم وجبه تکذیب وکو په ځل کې انکار و ابا قال وی وی اجتنا تر اغلی مون تعالی تخرجنا من ارضنا چوبا سیمون د دې زمکی زمون نه به سحر کا پزور د خپل جادو سره اے موسیٰ علیہ السلام دا بل فریب دے خلق اور پس رو چتی گور دیکھو اقتدار اخلی دیکھو انقلاب راولی فلناتین نکاب سحر مثلی خام خام براولو تا تا جادو دقسی سنگ جتا سر دی نمونگ سرمشتا فجعل بیننا و بینک موعدن بس ته مقرر کا زمونږ خپل میانځ کې یو وعده نیټه یو تاریخ مقرر کا لا نخلفه نحن ولا انت مونږ به هم خلاف نکو تبې هم خلاف نکې وسنګ ځای مقرر کا مکانن سوا داسې ځای چې ټول تم درمیانې برابر صراط له تاسان د باطل پرستو دا عادت ته ښا ټول بوج با په حق پرس ورځي ته دا سې چلو کا ته صالح وګورات اته بس کې ته دا امن زمواري وي ښا قال موعدکم یوم الزینته حق پرس انکار ځکه نه کوي چې بس بیا وتا خبره جوړیږي چې وګوره نشي کولې کنه نا کار سي نو کوي به وې موسی علی السلام وعده و نیتا تاو سرا یوم الزینت رد جشن دا دا فرعون سالگیرا میلاد دا دبا سالگیرہ کولار کالو پیدائش بے کولنو ناگی تب یوم الزینت وی دا جشن رضو کنا نو خلقو چوٹی بای طول بودگاری وین یحشر الناس دوحا اور آجم بکلیشی خلق پو وقت دا ساخ کی دیر خواق بای فتولا فرعونو نو فرعون واپس شو ده دغا زینا فجمع که دهو او راجمع که اخپل طول تدبیر غر تدبیرو که نفا سمع اتا بیاراغی پو وقت باند او زان سر ساحران راوستو نو موسیٰ علیہ السلام ورغی چی دیل اخو می دعوت نده ور کرده نو یو یو سر خبرو یو کلخا یو یو سره قال لهم موسی کوی دی تا موسی علیہ السلام په دعوت کې ویلکم هلاک شئ لا تفترو علی الله کذبا مجوړه پلا باندې دروغ دا سحر دی دا خو معجزې دي او که جوړوم کلو فیسحتکم بعذاب نو لوټ بوم کی په خپل عذاب سره فقد خاب من افترا ادا سو درو خبره نه ده دا شوی دی رسوا شوی دی هغه څوک چې دروغ جوړ کړی دی د دې خو په دنیا کې په سونو مثال نه ذکر شو چې چا دروغ جوړ کړی نه رسوا شوی دی کنه پتہ نه زو امرهم بینهم اختلاف جوړ کا ساحرانو په دې کار خپل کې په خپل مینز کې چې مقابله وکړو کني کو واسر النجوان او جرګه پټکړه د فرعون چې دې ظالم خبر نشي او دا کوي چې موږ به مقیته ګورو چې موسی علی السلام غالب شي او دا به معجزه وي بیا په ایمان راوړو خو یې اوس هغه مکوي ها قالو وی چې راواتو ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم وی مونږ پوښو مونږ د خبرې واورې دي ندی دا دواله رونا مگر جادوګر او اراده کوي چې وباسي خلق تاسو د دې زمکه ستاسو نه به سحرهما په قوت د خپل جادو سره کړي دوته نه وسو کی مطلب دا چې جادو د وسره ویذهبا بطریقتکم المسلم او لری کی اگر ډیر عمده دین ستاسو بطریقتک اگر طریقه او دین چې المسلم ډیر عمده ده کنه الامسل او مسلم فاجمعو کیدکم راجمه کې خپل ټول چل او زور او طاقت ثم تو صفان او بیا راشه منزله څوک دا وی ښا چریم په خپل حنیت کې د الله عبادت کو کنه سپونه سم کې وی اته معنا دا چې تنظیم سر راشه وي افرا تفریم جوړ کړه الغاو تلغاو مې جوړوي خو په تنظیم سر راشه چې څوک دا ونوي چې دی پریشان وقد افلح اليوم من استعلم وګورات فرعونیانم کامیابی غواړي ښه چې حي علی الفلاح خلقو کامیابی لراشه دي کامیابی ستوي دنیا ته او یقینا کامیاب شنن هغه څوک چې غالب شو په دې مقابله کې من استعلا هغه کامیاب شو ننوم دې خلقو دا کامیابی ده نو ښه چې څوک پاس شو او ټونه ډیر واغست نه کامیاب شو دې دې ته دا کامیابی وی ښه قالو وی ساحرانو یا موسی اے موسی علی السلام تا ته اختیار دی مونږ خو بستا پرای چلیو ایمان تلقیا یا وتو غرزه خپل ام سا ایمان نکونا اول من القام ایا بشمون گاول غرزون کی قال بل القوا وي موسى عليه السلام چې نه ماته اجازه نشته تاسو ورځوي اته ټولر سبد الله طرف نه هغه طویل شیو دا هم طویل شیو چې وته وای چې القو حضرت موسی علیہ السلام خبر او سرسری خلق دی کنه وې د سحر امر یو کو پیدا وکړو فیضا حبالهم و عیسیهم ناسا پا دا غیغا رسای گانی وی امسا گانی وی ولی خبر شو چی دی داسی سحر کئی نا دا غپو پشانتی امسا گانی رسای گانی او میدان ڈک شو یو خیلو الیهیم پا خیال کی راتلا موسیٰ علیہ السلام تا ام من سحریم دا وجد سحر دا دینا نا تسعا چدام ساگانی ورسیگانی خوزیو حرکت کئی اپا زیپ رتی وی دا حلقو بخیال کی بدا سوا چو بد دا زمکہ روانک لزان سرا من سحرهم انہا تسا با قیدہ سر کی کنا او دی کیسل کے سوک نپوئی گی دا نوئی نا نوی پا پیغمبران دا سحر سر نکی گئی اولی سچل کے عیسائیان دا دان نجوڑے دا خو انسانی فطرت تے چطا دا فطرت انسانی نی او سڑے او باس خدا دا مطلب دے چرو روی اغبل دے ترسے کنا دای توب تے رسے دا انسان فطرت دا چې چطا باندی با یر رازی مخیونوی چی لا تخف میری گا دباندی با حزن رازی غم با پی رازی دباندی با ستلی رازی دباندی با لوگ رازی تندو پی رازی دباندی امرض رازی غصہ کی گی با ام دا انسانی خصوصیات تی کنا ندام انسانی خصوصیات تی چی بدا با دا سحر اثر کی گی اچھا تداو اے چی نا نو دا دی مطلب دی چې د انسانیت یو باسي وسو بل څه ته جوړه ني په هغه سحر اثر نو شوی مې دا قران چې دومره تاکید سره وایي چې یو خیلو الیه خیال کې راتلا موسی علی السلام من سحرهم یې ویل د وجه د سحر د دینه انها تسعا چې دا مونږ دی وایي فاوجس فی نفسه خیفتا موسی نو په ځل کې او ساتل یې را موسی علی السلام کوم یې را چې هل ينقلب العصا حیه تزام ساو غرضوم نه چې ماربته جوړ شي کنه اوس نه چې دغه سي درګه پات شي تیار را لې ادي خپل جادو پیش کو په خلکو یې روب واچو قلنا لا تخف منغوي چيري گما انك انت الاعلى تبنن کامیابی والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وګور دواغا چې ستا په خلاص کې دي همسا او تنوي ابو خامسا وا اوس خلوه معجزه شو ما في يمينك اورر ناشنا شي تلقف ما صنعوا تیر بکی آگا چی دی سو جوڑ کلی دی ما سونعو ٹولو تاوی خوا دکا تلقفی ہے نو لقف او دغا سی تیرول ہوا نتیری گی ہوا ہوا سوک تیرولی شی نا چی سشید تیری دوی نو آگی تا نسبت کی گی چی جو سی خویی کا نخوا مغام ساگانی و رسیوی چی اغیر تیری کلکنی اس امام شعرانی درنہ تنگ دی او اغوی چی نا اغیر سحر او جادوی تینا تیر کو او امسا رسی او زی پاتش بی سحر او جادو سشیو نمیدانی پاک کما سونعو بیا خود معجزی اظہار نراتو انما سونعو قید ساحر بیشکا چی دیسو جوڑ کلیو نو آغا چل دا جادو کرو ولیب لحو ساہر و حیث واتا او نکامیابی گی جادو کرو کلا حر دے چی راشی مقابلی دا پیغمبر تا او راشی مقابلی دا حق پرستا نو نکامیابی حیث واتا چی میدان پاک شو حلقی السحرت سجدن پریستیشو بی اختیارا ساحران اللہ تسجد کون کی ابھی ویچ مونگا ایمان راوڑے دے اس اظہار کو ایمان خو پزلکی کا نخوا او پاغا وقت کراغ لے چکل دی موسیٰ علیہ السلام سرا ملاقاتو شو مونگا ایمان راوڑے پر اب دا حارون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام او صاحب د کشاف ہوئی چقال عکریمہ لما خروا سجدا اراهم الله في سجودهم منازل التي يسيرون اليها في الجنه فذلك سجده کے وتعالیٰ او خو غفل کورونا په جنت کې چدي بہت عزی وکاره واخ کتلی چې شهیدان کړي بازه پکې کنا انور په خپل وخت باندې قال او فرعون امنتم له تبلد د فریب دې همکای دې فرعون تاسو ایمان راوړ موسی علی السلام ته دومره سوچونو کو قبلن اذن لكم بغیر زمادي اجازه نستاس انه لكبيركم الذي علمكم السحر بشکا دا موسی علیہ السلام استاسو مشر دی چې تاسو ته د سحر تعلیم درکړی دی دومره دروغ کنه هغه لیدل نه دی مخکې په دغه غرض باندې ولیدو هدی وی دا تاسو مدرسه جوړ کړې په مصر کې هدی پکې مدرس او صدر مدرس تاسو ته سحر خو فلو قد فان ایدیکم وارجو لکم خامخا زبا کٹکوم استاسو لاسون اخپی من خلاف عدل بدل فلو صلبنکم فی جذوع النخل او بیا بام زورن ساتم فاغ تنود کجورو کی ولتعلمن تاسو بخپوش ایونا اشد عذابا و ابقا چکم یو پمونگ دوارو کی چزو او استاسو رب صح عذاب ورکون کې دی همیشه غټه دم کې ورکړه او د دا خیالو چې دا خو زاغه فرعون ما او دا هغه ساحران دي نو بد دی برامند کې شنو جی چې تاسو وینو هغه بکو هغه وته خپل کار کوا دا دغه د تشجیع آیاتو چلوی ساحران نعبرت واخلے سار راغلی و مقابلی لے اما زگر مسلمانان شو جنتیان شو اوی دی لن نو اسرکان منتا نغورکو علاما جا من البینات پاغ معجزو چرالی منتا چیغ بینات تی واللذی فتورنا او پاغ ذات باندی چی منگے پیدا کلیو چواو دا عطف شی فما جا انا باندی علا ما جا انا وعلا اللذی فا حسو کوئی واو دا سوگن دی حسم پا خودے حسم پا غزات چمونگے پیدا کریو کمونگا ستا خبر آمان جا فقض امان تقاز کوا چی سکول شی فیصلک آگا چی فیصلک ایم ستا فیصلک پا دی دنیا کی چلی گی اپا لنا انما تقضي هذه الحیات الدنيا بشکتو فیصله کول شي او په دې ژوند دنیا کې او آخرت کې ستا اختیار نشته ما ا دنیا په کې مونږ نه حساب وو انما من ربنا بشکم ایمان راولې په خپل رب ليغفر لنا خطايانا مون سره اوس داغه شته غم دي چې اسوم کړی دي چې دا به څنګه پاکيږي چې بهنو کې مونږ ته خطوایا نه دا غنور ګناهونو او ما کرهتنا علی من السحر او خاص کر د دې ګنا چې تا په مونږه زبردستی وکړه پاغي باندې چا سحر مونږ نه ور علم نشکولې ذین علم تا په مونږ باندې سحر او جادو تعلیم وکړه دومره لوی جرم دی را باندې وکړه. فالله خیر وابقا، او الله هغه چې عذاب نور کوي دا او عذاب نور کوي، الله ډیر بهتر ذات دی. وابقا او دا هر نعمت همیشه دی، هر نعمت د الله مې ستاسو همیشه. تبا دو میاشتی مونگا پا کجورو کی ساتی، دو میاشتی سوی اوی خبر آورا، انہو شان دادی من یعت ربہو مجرمن، اگا سوک چراغی قیامت کی دخ پر لفسر مجرم راغی، پر مجرمن حال دی دی یعتی نا نپا دی راتلو راتلو کی بدی مجرمی قیامت کی سوک جرم کولی شی چګ نکلاشن کو پاور سره ویو او نو پاور سره دوربینو نه هغه هیڅ څوک جرم کول شي نه مجرمان په هيئت مجرم کې دغه قیامت کې دار سړي د پاره خپل هيئت ته نه مجرم د پاره خپل هيئت ته لا سقونه تړلې او بد حال بد شکل فهي عد مجرم طول بي في جنك نخا فران وداسي فإن لو جهنم نبشك عدد پار جهنم ده لا يموت فيها ولا يحيا نبا مري پاغي كي چه بيغمشي و نبا جوان ده چه جوان يه ده جوان پشانتي اوغا سوك چرا شيخ پل رب سرا مؤمنا پشان ده ایمان کی پهیعت ده ایمان کی ده مومن اغاو بلشان تی اغاو پا انواق بانده سوری انواق اغاو خیستا سی دونا چه عملی هم کرده نیکم حولای کلومت درجات العلام ده دغی ده پارا مرتبی ده دیر اوچتی اغاو سدی جنتونا ده امیشوالی چه بایگی بلانده ده اغاو نهرونا امیشه بای پاگی که اسی دون کیم وذالک جزاء من تزکم او دا بدله ده دا چې ځان پاک ساتلې د شرک نه ولقد اوحينا الى موسى وکاله چې فرعون بیا دم کې ظلمونه شروع کړو الله یې مونږه موسی علی السلام ته وی چې بوې ځتنه د فارسه هغه خپل کار کوي بس هجرت ته نو کې دا د هجرت مقامی کنا خا چې ځان ته نشه بچ کولې نشه بچ کولې د دې ظلمونو ته صلی ناسیه او هجرت ته نو کې کنا خا یقینا موحی کړو موسی علی السلام ته چې بوزا بندیان زمان بنی اسرائیل د شپې شپې اسراء د شپې بوتلو ته فجر ولهم طریقا فی البحر یبسا نو اوها د دې لپاره یو لار په دریاب کې وچا لا تخاف درکن ولا تخشا مې ریګم دراګیرې دود فرعون نه چې ته مدرکون موږ راګیر نه او مې ریګا د غرقې دود دریاب نه خو دغه دوه خبرې دي کنه ښا دا دواړه باندې بس روان شو موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ډیر د شپې د وخت روان شو روان شو اجبران خبر شوه دی بس غوم دمن نه کړی پر اجم شوی دی او روان شي فات باون فرعون بجنودی ولګه دا پذی پسې فرعون سره د خپل لخرونه فغشیهم من الیم پټ کړو دی لرا دریاب ما غشیهم هغه چپټی اکلو اندازا الله ته معلومه چې سمرو په پیځه پاسه شوي او د غرونو په شان درې دلې وکړه ښه پازل فرعون قومه او ما حدا او گمراه کو او تباہ او برباد کو فرعون قوم خپل او اسلاله او تنخو واده کامیابې اسبه ویچی اهدیکم سبیل الرشاد زتاو تسیل ارخیم دا دنیا پرستو کار خطاب کئی بنی اسرائیلو تا الله په خپل احسانات او شمار کوي چې ګور تاسو باندې ما څومره احسانات کړی دي موجوده او ته وي ټیک د تاسو په مشرانو باندې وو خدا په تاسو باندې دي کنه تاسو ولې دی پیغمبر سره چیر چاړ کوي اے بنی اسرائیل او یقینا ما خلاص کړی تاسو د دشمن تاسو نه ان تاسو مشرانو وواعدناکم جانب التور الایمنا اما وعده کړی و تاسو سره د غیخي طرفه د کوی تور هغه جانب سو جانب ایمنه د غی صفات څه چې تاسو موسی علیه السلام سره راشه نمال تبوت له خپل کلام می تواورو او ما نازل کړی په تاسو زبان دی ایمنه او سلوان کلو من طیبات ما رزقناکم اما طویلو چه خوره اجازت تے صفا و سترا رزق درکلے میں تاوستا ولا تطغو فیهم عدی کی سرکشی مکویم کووکڑا فیحل علیکم غزبیم نازل وشی پتاوست باندی زما عذاب او اگر سوک چه نازل شی پاگر باندی زما عذاب فقد ہوا نو اگر حلاک شکن فَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا او بیشک از خامخا غفار یما داخری مرتبه دا غافر غفور غفار زه بخشش کون که امفاغ چاہتا چی توبه و باسی دا شرکنا ایمان راولی دا اللہ پا وحدانیت او عمل کی پا سنت سمه تا دا او بیا اوڑی راوڑی نا استقامت تیم راب دی بیا با دی بان لک لکشی تر مرگ پوری تا شرطو ندی کنا خوا نو بس سوک پیوز ہے که خوید سوک بلد ہے که خسم مح تدا تراو نرسید دیر کم بوچتا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ویلیو جبن اسرائیل زان سر راولا کوئی تور تا چه عرب که ترشی و اختار موسیٰ قوم و سبعینا رجل اللی میقاتنا کل نو موسیٰ علیہ السلام لک تلوار اکڑا مخی لارو در دیر محبت او در شوق دو اجینا چه او سڑی دا سی دا اللہ راز لزیو نو دا آقا خروس تو بیار سو نو دا قوم نلگ مخی لارو او دات له مناسب نو کنا ولی د دین چې لګون دی په لشي اشتخاری ودی بس شنو د قوم نه بغور نو زی د قوم نه کی اور از لوته نو د سلوخ تر زو اکار او د اب خراب شي الله تو یو ما جلکان قوم کیا موسی ولی تلوار اکڑا سشی زر را وستی دا قوم خپلنا چگی در سر نخکاری قوتت نمخ کرا لی اے موسیٰ علیہ السلام قالهم اولائی علی آسری خوی موسیٰ علیہ السلام چی ربا دغا دی ما پسی دی زما پا قدم قدم یخی دی مو اولائی علی آسری ما پسی دی فاجل توی لیک رب لی تردان او تلوار میں اکرتا تیر با چطر رضا شیم اللہ رب العزت ہوئی چیزا اس تلوار را ٹنگاوا اخو لگا خبری او داغین دمرا نقصان پیدا شی سبے ہوئے خوا قال فا انا قد فتننا قومکا نوی اللہ چی بیشکا ماخو پدیر لوی امتحان کې ورزول دې استا قوم من بعد کا پستانه چترالی واظلم السامریو اخو گمراه کړی یو پیر پکې پیدا شوی شیطان او ټول گمراه کړی سامریو طویل دي او د موسی علی السلام سره پزړ کې تعصب بنی اسرائیل ته وی چې ګور هغه غنیمت مال تاسو سره هغه سي پراته دي وی عذاب برا باندې راشي دا حرام دي کور کې حرام مالونه یې خیرو باسه چې وی سوځو هغه مو یری چې دا هډیر لوی مفتی سي دي اته مونږ او یارو لکنه بس راویستو دول کله جوړ کړی و او دا غینه د ستی شکل جوړ کړ دا ډیر لوی جادوګر ساحر سره یو کنه چې ته خاورې پیدا کړی و او دې خاورې کې ودغه څه کمالونو دا غی په جواب आवाज راته دا غسخینه دلله موسی علی السلام ته ویته نه خبرو فرجا موسیٰ الی قومی غضبان عصفان واپس راگ موسیٰ علیہ السلام قل قوم تا چڑکو دا غسینا و غم جن قال یا قوم ویویز ما قوم آلم یعدکم ربکم وعدا حسنا ولی وعدا نوکلی تا سر رفستا تو وعدا خیستا چرا موسیٰ علیہ السلام براشی سلوی اختش پولا او تا سلو با ہدایت نام راولی کتاب براوړي او تاسو دې سلويخت ورځو کې مهرباني وکړي چې د خپل وعده نه ماوړی ښه افتوال علیکم العهد تاسو باندې سلويخت ورځې دومره وګدې شوې وګدې شو په تاسو باندې هغه وعده دلم صبر ومنه کړئشم هم اردتم نه بلکې تاسو دا مطلب وخا بلکه استاسو اراده کو لا چې واقعا شی نازل شي په تاسو باندې غضب درپ تاسو نه افاخلب تم موعدی په تاسو خلاف کو زما د وعدین او زما پورم صبر نک کنه نو یو دا مطلب شه چې د عهد نمراد عهد ته سلويخ تروازو دا مطلب او دیم چې دا عهد نمره دا عهد دا توحید شي وګوره ما تاسو ته ویلو چې کوم عهد الله کړی دی موږ سره پاغي وکړه کیو نه بخوځو تاسو دا غي عهد خلاف وکړه او شرک وکړه قالو یغی ما خلفنا موعدک بملکنا موږ خلاف نه دی کړی استاد وعدینا استاد دیننا په خپل اختیار مونگ نا خو اختیار واغستش پا مونگ ای خو دمر غط فتوار آویستا چه کابران یکو دی سامیری ولی ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم لیکن پا مونگ باندی دیر پا زبردسته سرا را واغستشو اغا کالی او سرا سپین خائص د دې قوم فرعونیانو حملنا کلفنا بحملها مونږه تیخت لرا اوستو چې اخده فقذبنا اغا مونږ را وغورځول بار چې زه ته پوښښ فقذالک القسامریون څنګه چې مونږ را وغورځول د قسم دوم را وغورځول فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار نراویستو ده دیده پاره اسخه تشه جوسوا سی سخه نو و جوسوا له خوار او داگه ده پاره تشواد اسو طریقه بانده بیواز ترستو فقالو اوی دی هذا الهكم و اله موسى لا ده غخده موسیٰ علیہ السلام او استاسو او الہ دو موسیٰ علیہ السلام فنسیہ نیو معنی دا غیر شوی دی نو کوئی تور تتلی دی تکلیف ہوکا اخو دای دلتا کرا غلی دی او دایووتا چگور دا استاسو دی اخلاس اغا برکت تی چتاسو دمر اخلاسو کو اغا سرا سپین امراویستا او غردول ناغیل اخو دای دمر برکت ورکو چې خدای ته نه جوړ شو او بل معنا په نسیه چې د سره ولګي چې دې سامری دا کار کاو نو د موسی علی السلام هغه تابعداري او شاګردي او غرسو پری خود او په نسیه هغه داسې پری خود لکه چې یری کیخه چې د نبی جن موسی علی السلام چې څوک دی اما ته سندي خولي داسې کار شاه عبد القادر رحمت الله علیه غفل حاشیه کی وی چې مال تا کافرون کا لیا هوا فریب سے مال خود کافرانو په دوکه تی ناغستیو چې بنی اسرائیل وی چې زمونږه سبا خادی ده دی به یو بل سره د امداد کوخه ناغی والی آغا سراس پین تولار سوار کرد او مٹی تی برکت کی مٹی پڑی تی برکت کی خورا بگی دا برکت پری ہوتا چی دا جبریل اسلام دا اصدق پینے راغستی وا نحق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا حق اور باطل یوزیشو نسو بلست جوڑ شو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے کیسے بت پرستی بڑھتی ہے ود دین ازان ساتل پکار دا بت پرستی دین جوڑی گی خواہ چسے ہے رو جادو پکیو کی نو حسن بصری ہوئی چنہا ذل عجلہ اسمہو بہموت ابن کثیر ذکر کری چنہ مولے ایخو بہموت دا غس کنو مو کنو افلا یرون رد کی اللہ پا دی باند چه توحید پا حق کسو سوچ نکوئے ارچا تبا خدای وائے سخیب ام خدای واب خدای افلا یرون ایدی دمرا سوچ نکو اللہ ارجعو علیم قولا چاگا خودی تا جوابم نشی کولے نشی واپس کولی دیتا خبر نشی کولے ولا املک لهم ضرر ولا نفع انا دا غی اختیار شتے دا دید پار دا نفع و دا نقصان دا خودی صفتو نا خدا دی ولقد قال لهم هارون من قبلو هارون علیہ السلام چاگا خلیفہ کڑے ہو تیویلو چے تبا دی قوم کیے ہو ولا تتبع سبيل المفسدين المفسدين مرګرتیا باندې کې نو یقینا ویلو دی بنی اسرائیل ته هارون علیہ السلام مخکې چې کله دی عبادت شروع کړ چې اے زما قوم انما فتنتم به تاسو گمراه کړی شوې په دې خسرا شرکو مکو او بشک رب تاسو رحمان بادشاہ دې فتبعونی زما تابیداریو کہ واتیعو امری او چیزا تصویم نو داغی تابیداریو کہ واتیعو امری قالوی دی پا جواب کہ لن نبرا علی آکفینا منگا نخوضو ددنا آم بدتا ناسیو اعتکافتا آکفین بیو ترہ پوری جواب پس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام چی اغا سووی نو بیا باغا خبر اغا راغی ناول خرور لراغی ولی دی گمانو چی دا غلطی دن شوی دا چی دن نحی ندی کرده منکر قال یا هارونو اوی موسیٰ علیہ السلام چی یرو را ما منعکا از رای تام ظلو تسشی منکلی وی چی او دیلی دی چی گمراه شو الا تتبع عن جما پس نرات لی کوئی تورتا یو دامن اذم چې زما تابعداري دین کولا زما په سنت کې دی چې وسه چلو کنه ما سر خبر بیا چې کله دی یو زلوی چې مونږ له هم داسې خدایان پکار دي ما شروع کړل دی کنه چنکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه تذكر تاو تا سندی ویلی جوڑی خاموشی دیکلی افاسوی تا امری تا نا فرمانی اکلا زمان دا حکم زا امیر یما ادا امیر حکم واجب دی چی قفلی اتا نا فرمانی اکلا زمان دا حکم قال اوی هارون علیہ السلام یبنا امہ ای زیاد مور زمان لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منی سما لرا د ګیری نا او نه د سر نا نو تشنیول بدکار نه دی راخکل بدکار دی او راخکل یې ګوره د سر نه دی د ګیری نه نه ښه دغه به د بینه نه کړی مخکې ذکر شو یا جروی ما منی سم انی خشیتو زیاری زمد دی خبرنان تقولا چتو بیاوائی فرقتا بینا بنی اسرائیل چی بنی اسرائیلو که دی اختلاف جوڑ کو چی سوک دی او پلکلو سوک دی بل پلکلو دا خوڑیر عظیم جرم دی کنخا دا عظیم جرم دی فقوم که اختلاف پیدا کل دا حرام دی نزا دین یری دمنو لا مخکم حرام وسم حرام دی خواه ادی دید مستحب دا پار حرام کار کئی خواه مستحب پا خلقو کراولی نو ڈالی جوڑی شی ویول بس مننکی بیا فرق تبین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی او تا انتظارو نکو دما دوینا دا غیس لحاظ دیو نکو چما تبیلو نماز کا غږ نه کړې ها دعوت مې ور کړې ده باقاعده منی کړې مې دي د شرک نه د سپي د عبادت نه نو پوښو موسی عليه السلام چې دا غلطي نشته قال فما خطبک یا سامریو وی موسی عليه السلام ستا مطلب سو په دې کې اے سامری ستا غټ مقصد په دې کې سوچ دا ذکر دی وکړه قال او یغ بصرتو بما لم يبصروا به ما ولید هغه سوچ خلق نو لیدلی عام جمهور دا معنا جبريل بل چانل لیدو ما ولیدو فقبضتو قبضتم من اثر الرسولین پس ڈک میں کوئی او موٹے دا خورو داغی پیغمبرنا اگا خورا میں اسات اللہ زان سرا چیدی کی بخام و خاص کمالی فنبستو ها امیو غردو لپدی کی داغی نداشی جوڑ شو آواز باتی راتو وگذالک سوولت لی نفسی بس داماتا دی اخپل نفس دا خبر اوکلا اجتحاد میں اوکو حدوی مانا حدی مانا که دیر کمزوره دادی چه دا کمزه ثابت تا چه او جبریل اولی دا و بل چانلی دا دا چاوی چه بسور تو مالمی ابسرو بی ابیا من اثر الرسول دا رسول نمرات جبریل سنگ آغستیشی دلته کې د جبرئیل ذکر خونښتا د موسی علی السلام ذکر دی او بل د علم راغی په سبان دی وحی و تو شو چې دا خاوره تو ور دینو دې باوازو کې دا کمزورې دی پکې بل اثر الرسول کې څومره تقدیرات تاجت دی چې خاوره خو لخپی د اس د جبرئیل و نو اثر به حافر به فرس به بیا بدریم دی کی رسول وی دا دومره نقصان دی پکې او کوم معنا چې امام رازی کوي ابو مسلم اصفهانی کوي قال اوی بصرتو بما لم يبصروا به زه پوه شوم پاغه علم باندې تمام علم چا نو کړي چې خلق نو پوه شي پاغه باندې او سنت موسی علیہ السلام او تابعداری فقبضتو قبضتا من اثر الرسول منگولی مکلکی کلی وی و تابعداری دو موسی علیہ السلام سو وقت پوری خوا مخی خوزی کرو شو کرنی چی سم محتا دا بیا با دیک لک شی نو دیک لک نشو فنبستو ها امی غرزو لاداغ تابداری بس قلمی تینا تور شو نفرت میو کو وگذالک سوولت لی نفسی دا دی نفس را تدا سی ہوئی نو چراش انتقام تی واخلا قالاوی موسیٰ علیہ السلام فذهب زتا باندی عذاب شورو شو په دنیا او په آخرت کې ها فین لک فی الحیات ان تقول لامسا استاد پارا په دې ژوند دنیا کې یو عذاب دی چې وای په خلق ته چې ما سره منځ دی کېږي سوګ ورته منځ دی کېدو نو سم اور بار کړ نو سوځیدو با نار چاته به وی چې مال خپل مراد ده دا دنیا عذاب شو لامساس پاین لک موعد لن تخلف او بشک استاد پاره یو وعده ده چې دا وی خلاف بنشي کې دي هغه د قیامت ته نو دا ول الله سزا ورکړه من جنس العمل ولي هغه دا شی دې پاره جوړو چ مرګری د موسی علی السلام نزان تراوالی د دغه صفات شي او خلق ټول د دنه چاپی رشي الله ولې دغه مناسب سزا ورکړه چې خلق وتعاله درځي او ته وایې چې مرازه ما معاف کې مراد وانظر الی الایک الذی ذلت علی عاکفا او ګور اوس نظر کوا هغه خپل خدای ته دی اگر چې همیشه وی پاوی باندې پروت سر دې نو چتاو د سخینن چې هغه بابا کن تا بس یې شروع وکړه هغه تاسو ګوره لنو حرقنه خام خام به اوسو زو دې لرا ثم لنن سفنه ابي ابو والو زو دا يريد دې په لیم می په دریاب کې نسپن پوره پالو زول هغه پندو کې هم یې خې دې دې یری اچکل دا سروز راشی چیغی کی سیلی توفان نا بیاوالو دو استاد خدای پتا ہون لگی چی سشو بیرا ٹولوا انما الہکم اللہ اللذی لا الہ الا ہوا بیشکا حاجت روا مددگار استاسو اللہ غزات تے چنشتے بغیر داغن بل سوک حاجت روا وسیع کل شین علما ارسه دل دې یار یو شي ته په خپل علم کې غیب دان خو صرف الله کوم ته پته وي چې دا کار وکيږي نو موږ به تنظیم کړو د سامری دیوام ته مخکې لري کړو او بدی غیب حالات خو یو الله کوي اجماع ته وي چې ان قد فتنا قومک من بعدک تسلی ذکر کوي دا واقعو د موسی علی السلام رستو تسلیات پیغمبر له او زواجر دي اکثر په اعتراض د قران سره او په انکار د قیامت کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق لکه څنګه چې بیان کړم تا واقعا دغه سي بیانو بتا باندې واقعات هغه چې مخکې تیر شوی بیانو با نور واقعات او یقینا راغی تا تاسو موږ د طرف نه بیان الا تذکرۃ لمن یخشا من اعرض عنه هغه څوک چې مخ واړی د دې قران نه فإنه یحمل یوم القیامة وزرا نبشکا دیبا اوچت کی پرد قیامت باندی او بوجو ډیر لوی بوج بی پد باند خالدین پی امیشہ بی پدی که اخلاصی کی بتنا وسا علهم یوم القیامت حملن او ډیر ناکار او ډیر بد دی د دې لپاره پر ورځ د قیامت باندې دغه پیټه د اعراض چې اعراض کړي کنه یومان په اوفي سورې دا ورځ چې پکواله شي په شپې لګي ونحشر المجرمین راجم بکو مونږ د مشرکان خلق یوم ازن په دا ورځ زرقن وړاند خلسترګي نوړاند وای کنه یتخافتون بینهم پټ پټ خبرې وکي خپل میند کې قیامت پرځ باندې ښه اسبو یې غپټه خبره وسی الا بستم الا عشرن چې امر کړو تاسو ته ما تاسو دنیا کې سور وخت تیر کو لا سور دي دې ډیرو خيار دي خپل مرګرو ته وی چې تاسو غو دنیا کې لا سور دي تیر کړی دي نو بل سور دي کې څوک سکول شي الله یدا خلا پکې خذه نحنو اعلمو بما یقولون مونږه هپوي ګوسو هغه سبحان دی چې دی باغه وخت کې وای قیامت کې به وای الله یز په وس پويګم از یقول ام سلام طریقه کله چې بو وای ډیرغه او خيار او قلمند دینه په بیان کې مهمان خصوصي چې دی کوم دې په بیان کې عقلمند هغه بوي الا بسم الله یوما لسر دی وې یو رزم تیر کړی دنیا کې تاسو واخ نه تیر کړی الا یومن مگر یو رز دا قلمن دیو دی تاسو وی او کنه ځکه قلمن سړی حساس او حساس سړی چې په هغه باندې هیبت ډیر دیاتی ډیر دا جنور داسې دا شو د بودغونتی ناویله تو بو ته لکه زلزله نه ده ناوی به داسې داسې کیږي اچه حساسی ناغا بیا بارو لاری چه دی سنگا لار بارو بطا پونه شو ولی با دبانده پرشر زیاد تی دبانده حیبت زیاد تی اچه حیبت پی زیاد تی نار سی تینا خطا کلخا ناغا دا اغلا سردو نیورد جوڑا کلخا دمرا بیسو دشخا دا قیامت ذکر وشو دیر انتہائی شدت سره کنا څوک لاند دکړه څوک لیونی شو نو دې تاسو کې چې دا قیامت راځي دې غرونو سره وسه چل وې بیغما کینا ته دوا کا وسړیا تاسو رو د غرونو غم دې د خپل ځان غم د سر نشتا ویس الونک عن الجبال او تاسو کې ستانه په حق د غرونو کې فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا نوائیو تا چه سب پوی دیل رب زما پا صف کولو لکا چچ کی او شیواجه اصف یہ کی داست دا بدا سی بیا وارو تو وینی بینا ہوا کی والا عرش کل عین المنفوش چی رازی کنا فیضر و آقان صف صفن او بگرزی اغزمک ده دی میدان هموار صف صفن چه سو سو زل اموار کلی حلکه بیا پی فراش اوزل چه خانوار شی کن صف صفن تکرار ده پکی خان لا ترا فی آعی وجن نبوی نیپ ده زمک کی کوگوالی ولا امتا او نمور چه دا ده پکی برا ده دا کتا ده چلا ایو تر ایو پکی نی یوم ازیت تبعون الداعی اپ دورت باندی باروانی خلق پا غبلون کی پسی اسرافیل اسلام باواز کری کنا ناغ پسی باروان لار با تمعلومی لا عواج لا داغنو بالکل نکگی سیده باروان لا عواج لا داغنو بنکگی وخشات الاسوات للرحمن او چپ بشی اوازونه ز خلقو دو جدا غی روب نا چې د رحمان ذات ته دومره روب بفروت نه فلا تسمع الا همسان نا باورې مگر کشار د خپو بس کټمار بروانی تش د خپو کشار به راځي انور به خبر نه هیبت نه نشي کولی چې ام المؤمنین دا وریدو نو وی واسو اتا واسو اتا د پردیو په کیسه تنظیم نبی علیہ السلام یې اوخ کې د پردینو څوک نه دی خبر اچ خبريږي نو اغوستي وی یو تا یوم ذلاتن فاو شفاعت او په دولت باندې با فیض ورنکی شفاعت اچالا انا به شفاعت قهری الا من اذن له الرحمن هم اگر هغه چالا چې اجازت کړی داغه پر رحمان بادشاہ او اجازت ارچا ته نه کوي ورضی له قولا چې الله رضا شوی داغه خبرینه خبره خدا غدا کنه توحید دایفه یا لو ما بین ایدیم ما خلفهم ویگی اللہ دا غصنا چی دین مخی دی او دین رستو ولا یحیطو نبی علما او دی نشیر سیده اللہ تا پخپل علم کی ملائک دی اکا مخلوقات تی وانت الوجو للحی القیوم زلیل بشیم مخونا دپار دا غزات چا میشه جوان دے دے و انتظام کئی یا وجوه نمرات اغا لولوی خلقو لولوی حستے با دا سی زلیل شی چی وقد خوابا من حمل ظلمان او یقینا رسواشو اغا سوکن چی شرکی راولو پندی تللیو زان دا دا شرک نی پند تللیو دمرے توبا نیستانی پری خودو او آسو کو چه عملی کلی عمل صالح و هو مؤمن اوی ده موحد فلا یقاب ظلم نب یریگی ده ظلم نا پخفل زان باندی ولا حزم او نده نقصان ده عمل نا نب ده نقصان کیگه نب عمل نقصان کیگه دا خو خلق یو بل سر دا چل کی خوا وی حزم اکلو آو حزمی کلو که نفر ترغیب قرآن تا او بیا خبر ازی اولا چه ایراز مکو ایخا من اعرضان ہو دیر لوی بوج بگواری در باندی راشی اولی بینش ایگوار ایخا وکذالک انزلنا قرآن عربی اللہ ایدا زمون کمال دی چنازل کلیم دی دی قرآن لرا لستل شوی پا عربی لغت چڑی رسان دے وصرفنا فی من الوعیدیم او پا دیر مختلفو رنگونو او قسمونو سره بیان کلی دی مونگ پا دی که اخپل وعیدات یا رول تخویفات لاللہم یتقونا دا دید پارا چی دا خلقوی ریگی فورا لائق خدا دا او یحدثو لهم ذکرا او یا پیدا کی دا قرآن دا دید پارا ذکر پزلکین سن اسا خوباوشی کا نخوا یا خوباویاری گی فورا نو توبہ بابا سی ایا بولا قرآن پدی زلکی فکر پیدا کی فکر ناغا فکر بیا پورا دے کا نخوا فتعالی اللہ الملک الحق دیرو چتے اللہ آغا چه بادشاہ دے پرشتیا باندی دا مطلب خواه چه قرآن ام نازل که دو قرآن تعریف یو که چه عربیان پڑی راسان جب باندی پیننم ایسر ناوی لسانی که او وعید پا کداو کن وعید چه فتعال اللہ الملک الحق دا غوائید چې موسی علی السلام ته ویلو د وحی په حق کې چې اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری او نبی علی السلام ته ویلو پاول کې چې قم فانذر وربک فكبر پس خلق یې روا او په سبحان دی یې روا وربک فكبر په دې باندې کړه چې په کومه مسله موسی علیه السلام یې رولیو د پاغي باندې ته مو یې روا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه او ادب داده د قران ادب ترغیب ذکر کنوس ادب تلوار مکو اپ دی قران باندې مخک د دینه چې پوره کړی شي تا ته وحداغه چې جبرئیل امین یې لولي ته موایا تو ته وکیلا وګوره دا مونږ ته تویلیو په سورته قیامت کې لا تحرک به لسانک لتعجل به جبلا حرکت مور کو زرزر دې قران باندې چې تلوار کې ان علینا جمعه و قرانا همون باندې جمع کول دي استاسینه کې همون باندې بیان ول دي استاد جبینا تا همون تا تویلیو استاد یې رشیوینو او یې رشتکنه ها وقر رب زدنی علما نو سوال کوا چې الله ما ته علم زیات کې او زمانه یې لري کې وقر رب زدنی علما او سوال کوا چې اے رب زیاد کې ما ته علم او فهم په قران باندې خبره ټوله د قران سره ده ها چې مخ کې تعریف کو به ادب ذکر کو هغه ادب کې وته داو نور پسې د داوس دوی مې سره شروع کیږي د آدم علی السلام واقعا د دې لپاره چې ځان د ییر نه بچکا کنه دا هو د آدم علی السلام ییر شو نو څومره مشکلاتو کې راغی د تاته مهم چې ییر واما او سوال کوي چې رب زدنی علما یقینا مونږه وعده کړې و آدم علی السلام سره په خوان چې د ونینا خوراک مکوان دغه وعده وکړه فنسیام نو دا ویر شو دا خوراک چې کړو ټیک ده شیطان نو ته وی چې دا کوا دا اړې راخونه دا داسې ده کنه نو داغه په خبره به کړی خو دې خو ویر شو کنه چې لازم نه کړې ما چې ولا تقربا فنسیا دې ویر شو ولم نجد لو عزما مون نو مون ته داغه د پاره قستو خوراک دونه تا او شفا د قاضی عیاض کې وای چې قصدن ال الخطیئه دا خدای غ قصدن نو کړی دې په ییر باندې کړو په ییر خواغه ته خدای نشي ویل تا ولم نجد لو عزما نو دغه نسیان په وجه باندې څومره نقصان وشو ځکه الله پیغمبر ته وی چې د نسیان نه ځان ساته او امت ته وی د نسیان نه ځان ساته ډیر به پرستورا شي ګوره ښا او یاد کا چې ویل مونږه ملائکه ته سجده او آدم علی السلام ته نو سجده کړی و ټولو مگر ابلیس نو کړی ابا انکار وکم فقلنا یا آدم لوی مونږه چې آدم علی السلام ان هاذا عدو لکم بیشک دا ابلیس تا دشمن لگواری ولی زوجی که آستا دا دی بی بی فلا یخر جنکما من الجنت فتشقا او نباسی تاسو دوانا دا جنت ناتنگ بشیم دل دا کم تاو تا سهولت حاصل دا بنی بیا اغس سهولت تی ان لکا لا تجوع فیها بیشک آستا دا پارا پا دی جنت کی یو دا نعمت تی چوگی کی گی بنا ولا تعرى بربن کیږي بنا پنک لا تزمو فيها ولا تزحا ابيشک تبا پدی کی تک کیږم نا انوستا گرمی کیږي وسوسه اله شیطان وسوسه کړه ته شیطان قال وی یا ادم هل ادلک علی شجرۃ الخلد اے ادم خبر کم تا خدا سی یوونه باندې د امیشوالی وملک اللہ یبلان او دا سبات شئی چی زلیگی بنا دیمو تویلو او اگا عراق کی چیم تیر شوی اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین یو مطلبو چی دیونی نخوراکو کینو پا دیکا عرص عرص شتی خوا فاکلا من ها خوراکو کدوارو دا غیونی ناپی رسر فبدت لهم سواتو هم هم نخکار شو دوانو تا خپل بدنونه وتفقا یخصفان علی ما من ورق الجنه او شروع شو دوانا چی تپلی به په دې خپل بدنونو باندې پانه د جنت. ولی حیا په انسان کې فطری شی دی. نغی بیا جامه وخته چې کومه د نور حاصل وا هغه بیا نو وا واسو آدم ربو نا فرمانی کړو آدم علی السلام د خپل رب نه خو په یې رسره دا و سري بن نسیان پغوانو تنگ شو گمرئی ندا تنگوالی تغیلی شو او ابن جوزی وی فسد علیه عیشوه جون پی تنگ شو زکاق خو بیا جنت کی وقت نشو تیرو لکن سمج تباہ ربوه نبیا اللہ رانیز دیکو دلرا رب ددو زانتا فتاب علی وادام دیر لوی رحمه او کپیو او طریقه و تاو خواه چی دا سوالو که وحدا دعای و تاو خواه نو اگه دعای اکرانو اللہ پی رحمه که نو عرص ختم شو نوز با اگه نوی مفسرینو ابن عربیو قرطبی طول چی صرف قرآن کی تلاوت که نو خود با پاکی دا رازی چی واسو آدم ربه فغوان پاسنه چې سر اوچت کی او خبره کوي چې اسره او دا وایي چې آدم علی السلام ګوره عیسیان کړو ها نه دې کړي ځکه تایب من ذنبی کمل لازم بلو نه دې کړي نو ولې دروغ وایي دا خو د یو ادنا انسان په حق کې نشي ویل چې مسلمانی چې هغه دنیا نه تیر شوی دی نو تا ته اجازه نشته نو فکیفا بی ابیک الاقدم بی آغا پلار چی آغا دیر مشر دے و پیغمبر دے سر آغا پا حق کی بسنگا ہے انا دا دینا داغا کولی شی اس مفایلی سو مفول جوڑو لی شوی چی دا آسوان آسوی او دا غوان غاوی دا بم نکے اجازت نشتا بس چی قرآن تلاوت سنگ دا با قید دی اجازت تے تبا قیزان سنشی کولی خواه قال احبتا منها جمیعا نگور اثر راوو تو خواه اثر داو چلا ما نکلی و دوانا چه دی شیطان وسوسه ماوره دشمن دی عدو لکا ولی زوجی که دشمن سر تعلق ما ساته گو او چه وم ساته نو اثر داشو چوس با دنیا کی استاد اولاد ټول دیو بل دشمنانی خواه اگا سر راو تکن خواه اوی اللہ چی کسی دوارا دا دی جنت ناغوند بعد استا سنا دا بعض دا پارا با دشمنانوی فیما یاتی انکم منی او دن کچر راشی تا استاز ما تر اپنا کتاب فمن اتباع دایا اغه څوک چې روان شو زما په کتاب پسې فلای ذل ولا عشق نه به گمراه شي په دنیا کې او نه به تنگ شي په آخرت کې. ابن عباس رضی الله عنه وی چې زمین الله الذي مواري واستر لمن اتبع القران هغه چې علاج قران تابعداري کوي الله يذل في الدنيا چې دنیا کې واګوم راکېږي نه ولا عشق په آخرت کې او آخرت کې وا رسوا کېږي نه نو وګوره د هدايه معنی قران کړي ښا چې الله هم دغه مطلب او هغه چې مخواله زماده کتاب نه ان ذکري ان القران یعنی التوحید فإن له معيشة ضنكا بشک خاص دد د پاربا جون ډیر تنگ وی په دنیا کې ونحشره یوم القیامت اعما همون بزیر اپورته کو ورځ قیامت نړون به بالکل سبب عقل چې دماغ کې نار روان دي ښا چې قران مپریدا نسیان در باندې را نشي که نسیان راغنو هر څه باندې خراب شي او به وی دی چې رب زما ولی دی پاس علماء قلند وقت کنتو بسوی راو زخ دنیا کی خروغو ما عرصو ملی دل قال ابو يلا كذلك اتتك اياتنا ام دغسي لکه چلون دی نو دغسی لون وی کنا تو ستا با سوک پوکی خانا تو ایز روغو ما کم دے که روغو و کنتو بسویر بسویر خو تاو نپی جندر بسویر خو آگئی چه قرآن وی نی دلال دلائل وی نی دو وحدانیت اگئی تا بسویر وی تا بی قرآن لیدلیو چرتا تا بی دلال قدرتون لیدلیو چرتا تا بسویر نوی تا کذالکا وی لون وی ولی راغلی اتا تایتون زمونگا پا نسیتا نا تایر کل کن نو داغی ایرونن سمر رو تا کن اغداد چو کذالک لیوم تنسا کم دغسی نن روزی توم ایر کلی شوی پا جاننم کی پری خودی شوی خوا داد قرآن دا اعراض سزا شو خوا سزا شو ځکه حدیث کې راغلی و چې نبی علیہ السلام یې چې ما د خپل امت په جرمونو کې د دین زیات جرم بل اونلی دو چې اوسړي یو آیات یاد کړو به یې ورکو دا دې صح جرم وکنه دلته وی کنه ښا چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها یو خدایی چې په مجبورې باندې انسان نه يرشي مجبور اغزان لشه دي نه خو چې خیا دول شي ويره بس هوا خرات نشتا نو دا انسان یا دی ښا دی وقته قیامت کلون پاسی کنه ورکه چې ترست ول بیا سترګې ورکې نو یبا وکذالک نجزی من اسرفا ام دغه سیمه سزا ورکو هغه چاله چې شرک وکړي ایمان نرولی پایتونو دخپل رب باندی او عذاب دا آخرت دیر سخت دی و همیشا افلم یهد لهم دومره واقعات ذکر شو سوره طه کې الله ی دی له عبرت ورنک کنا افلم یهد لهم آیا هدایت ورنک دی لرا عبرت ورنک دی لرا دی خبرې چې څومره لکړي دی موږ مخ کې د دینه قوم نه پیړې چې دې ګرځي داغي په کورونو کې ان فی ذلک الایات لئولنها یقینا په دې کې ډېر نخې نشانې دي خو په اړه د عقل مندو هغه تی نه عبرت اوسته شي نو سوال شو چې عبرت وانه غستو نو دې باندې عذاب نه دی پکار کم اهلکنا یا الله چې غې دې هلاک کړو نو دا دې سره پریخې دي دی خداغین صح کلی ندی اللہ وی ولولا کلمتن خبرم اکڑی دکن چی عذاب با قیامت کی ورکو ما کنوی اغا فیصلہ چی مخکشوی دا در افستانا او کنوی اغا نیتا مقرر لکان لزاما نو عذاب با پا دی پور انخطو تقدیم تاخیر دیگو را لولا کلمتن سبقت او لولا اجل مسمن دا دو خبر یو فیصله مخ کې شوې ده چې عذاب به قیامت کې ورکوم او بل نیټه مې مقرر کړې ده کدا نه وي نو لکان لزاما تا به کتلو کنه ښا چې عذاب به ورپورن خته و فصبر صبر کوا علما یقولون اصول مهمه ذکر کړي د صورت چې مطلب سو تشجيع ترغيب صبر کوا پا سوچ دی وای او تسبیح کوا په حمد د خپل رب سره اقیم الصلاۃ لذکری قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د نور نه چې وخت د سبا دی او قبل غروبها او مخکې د پریوتو د نور نه چې مازیګر او ماس پخین دی ومن انا الیل یو بازی دو وقتنو دو شپینا چی ما خاما ماس خوتن دی و اطراف النهاری او دغسی پا طرفنو دروازی کیوم سحر و مازیگر لعلک ترزوان بیقینا چی تب رزاشی دا اللانا ولی ددی پوجبان دی بالا تعالی مقام محمود در کی هغه رضای شیر کنه ولا سوف یعطیک ربک فترضا سبول ورکی کنه هغه رضا کی خا یو دا مطلب شو دویم د حق پرس رضا په سبان دی دا عقیده او عمل از نور خلق عام رضا په صدا په مال او په دولت باندې الله استاد هغه رضا ده خام او مال ولا تمدن عینیک او مال او تو خپل نظر بیا بیا الی ما متانا بی ازواج منهم هغه دنیا ته چې ما فائدہ ورکړل پاوې سره ډیر وډلو تا پدی کې اگر سوشی دی مامت تانا زہرت الحیات الدنیا چی تازگی او خوشحالی او رونق دی جون دی دنیا دی دا دیر و خلق و مقصد دی خواه دا صلح دی ورکلی دی اللہ لنبتی نوم پی امتحان کوم پا دیبان کدی ورزق ربکا خیر و ابقا او اگر رزق طرف ستا چی مقرر دی با قیدام اگر دیر فیده من دیو همیشان اگر ایچه تنو دی فرزق پسی پریشان نشی و امر اهلکا بسولاتی وستبر علیهم او امر کوا اخپل اهل تا دمانزو او پخپلا پدی باندی پابندی کوا مریم کی امویلو فعبده وستبر لعبادتی لا نسألوک رزقا زنغوانم ستان لاچزان لرزق پیدا کن نحنو نرزقوک مونگ دا لرزق درکو کنا ولعاقبتو لیتتقوام او خیستان جام دا تقوا دی چازان دا شرک نبچ کری چازان دنیا پرستین نبچ کری دا غی انجام دا یو شبهو دا غی جواب کئی وقالو وای دا مشرکان لولا یتینا بی آیت من ربی ولی نرازی منتدا پیغمبر پا معجزی سراد اخبر ربنا اولم تأتهم بینتو ما فی الصحف الاولا مانا دادا ولی ندیر آغلی دیتا و دی اخبرو کتابونو کی ددی پیغمبر صفتونا و ددی امت صفتونا دیر اخبرو کتابونا بنگوری کتاب بنگوری نو چاوی که خوبل سنشتا دا دی پیغمبر سپتونا دا دی امت تعریفات اولم تاتهم این در آغا لدیتا بینا اغا مسلا داقی دی اغا فی الصحف الاولا چپا دی لنبنو کتابنو کیوا مطلب اس دی چی دا پخانو پیغمبران خوبا رخ نشتا اگر بینه ده دوم عقیده ده مسئله ده اگر بینه ده اغیم با نو چه یوشوانو بلا معجزه سنگ در کی دل اگر معجزه خطاست تطول حاصلش بکنه زکر چه عقیده یوشوان دینی یوشو نو چه کمی معجزه اللہ غی تور کرده نو اگر ده تومور کرده خبره یوشوان نو ضرورت سه چه مطالبه کوئی ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبلهم الله يكم هلاك دي لرا په عذاب سره مخک مخک درات لو د پیغمبرنا لقالو نذيب خامخاوي ربنا يا رب زمونږه لولا ارسلت الينا رسولا تاولين را لګه مونږ ته سو پیغمبر کني مونږ بداسيو فنتبع اياتك مونږ با تابعداري کړو استاد اياتونو من قبل ان نزل و نخزام مخکی دخپل زلیلہ کی دونا و درسوا کی دونا مونگ بچرن زلیلہ کی دونا نو چه اللہ راولی گو نو اے وز زلیلہ شوی وصولی زلیلہ شوی خود نمان لکنا در اوغ جنم پا وعدہ باندی پابن نوی قل کل متربسن او آیا هر یوز مونگا استاسو نا پا انتظار کدے منګم انتظار کو استادو انجام تا فتربسو او تاسو می انتظار کوئ پل انجام تا پس تعلمون ناظر د چ پوی بشه من اصحاب الصراط السوی سوک دی خاوندان دسی دی لاری سوک دی حق پرست موحدین ومن احتدا و سوک دی آغا چه هدایت و تحاصل لی دوال صفتو ندی عطب دا صفت پا صفت دیتوی او دوال یو مطلب دی خواه مغایرت پا کسی رف لفظی دی نور مصداق دا طول یو دی خواه وقفو کن پیرا مکوه